ते स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 22 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्यर्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सब कुछ परमात्मा ही है, एक ही ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। जो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम विसिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्त्वतः। हजारों आदमियों कोई तो सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। तो कोई एक ही तत्व से जानता है, इसका वर्णन विशेषता से गीता में किया है। तो गीता के सिद्धांत में सब जितने महापुरुषों होंगे तत्व के जीवन मुक्त संप्रदायों का आचार्य बड़े बड़े आदरणीय पूजनीय हुए वे सब के सब सिद्धांत भगवद गीता में आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा में सब प्राप्त होंगे। जैसे यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंत तस्कंध भुजोपशाखा, वृक्ष के मूल में जल डालने से उसका तना उसके बड़े बड़े स्कंद छोटे टहलियों टहलियां छोटी पत्ते और फूल और फल सब के सब तृप्त हो जाते हैं वृक्ष के जड़ में जल देने से, खाद देने से, खुराक देने से। दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे प्राणोपहारा से प्राण का उपहार मानो प्राणों को खुराक दिया जाए, खुरा पिपा से प्राण से प्राण की भूख तीस लगती है ये प्राण शक्ति से, तो इसमें अन्न और जल देने से सब शरीर में पोषण हो जाता है। मुख में भोजन देने जल पाने से अंदर से सब तृप्ति हो जाती है। ऐसे ही एक भगवान का पूजन करने से मात्र संसार तृप्त हो जाता है। एक भगवान में तत्परता से लग जाओ संपूर्ण संसार मात्र को पुष्टि पहुंचेगी। दो दृष्टांत दिया, जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालने से वृक्ष सब तृप्त होता है, जैसे भोजन या अन्न देने से सब शरीर तृप्त होता है, ऐसे एक भगवान के याद करने से सब संसार तृप्त हो जाता है। कारण क्या है कि परमात्मा ही परमा संसार रूप से बना हुआ है। इस वास्ते भागवत में जहाँ अवतार का वर्णन आया तो आद्य अवतार बताया है विश्व रूप, ये भगवान का आदि अवतार है, स्वयं ही विश्व रूप से भगवान प्रकट हुए हैं। इस वास्ते भगवान के चिंतन से सबका चिंतन हो जाता है, क्योंकि तत्व से परमात्मा ही है। इस वास्ते कई लोग कहते हैं कि भगवान के भजन करने से क्या है, लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो ये भी बात ठीक है, लोगों की सेवा करनी चाहिए, परंतु लोगों की सेवा करने से लोगों की सेवा होती तो लोग ही परमात्मा नहीं है, लोग भी परमात्मा है। मानो पूर्ण रूप नहीं होते, पूर्ण भगवान की सेवा करने से लोगों की सबकी सेवा हो जाती है, लोगों की सेवा मात्र से परमात्मा की पूरी सेवा नहीं होती। लोग है परमात्मा ही, इस वास्ते ये सेवा परमात्मा की सेवा यह बहुत ठीक है, एकदम सिद्धांत ठीक है। परंतु परमात्मा का भजन किया जाए, परमात्मा की सेवा की जाए, तो दुनिया मात्र तृप्त हो जाती है, कोई बाकी नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में, ये जो रोम कूप है, ऐसे रोम कूप में भगवान के कई कई ब्रह्मांड है, इतना बड़ा भगवान का स्वरूप है। जैसे सूर्योदय होता है तो सब जगह सूर्य किरण आती है, हम एक बंद मकान में बैठे हैं और आधा कपाट लगा हुआ है, यानी कपाट में छोटा सा छेद है, तो छेद में होकर के और हमारे अंधेरे में भी किरण आती है, तो किरण एकदम साफ और उसके कारण से थोड़ा मकान में भी प्रकाश हो जाता है, और किरण साफ एक दंडाकार दिखती है, साफ डंडे की तरह एक प्रकाश हुई वो किरण दिखती है। तो वह किरण में जैसे सूक्ष्म रज दिखते हैं, छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे रज कण, अंधेरे में नहीं दिखते और साफ दिन में भी नहीं दिखते, अंधेरे में वो किरण आती है तो किरण में छोटे छोटे कण दिखते हैं, ऐसे भगवान के एक एक रूए में वैसे ब्रह्मांड है कई रज कण की तरह। तो ऐसे होने से ब्रह्मा भगवान में मन लगाने से, भगवान का चिंतन करने से, भगवान की आज्ञा पालन करने से संपूर्ण तृप्ति, संपूर्ण सृष्टि को तृप्ति होती है, क्योंकि सब में मूल तो परमात्मा ही है। तो वो कैसे हैं कि जैसे हैं सूत के मणियों में, सूत की माला में सूत रहता हो, तो सूत की माला में सूत के सिवाय कुछ नहीं है। इसमें कई मतभेद है, जैसे आया है कि सत्य विभेदाप गमे नाथ तवाहंग न माम के नस्तौ सामुद्रो ही तरंग कृष्ण समुद्रो न तारंग। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि जैसे समुद्र और तारंग है, तो तरंग और समुद्र में दोनों में भेद नहीं है, मानो तरंग को समुद्र से अलग करके कोई दिखावे तो समुद्र से अलग कर कैसे दिखाएगा तरंग को, और तरंग से अलग समुद्र को जल दिखावे तो उसे अलग कर दिखाएगा। तरंग में और समुद्र में भेद नहीं है, मानो जल है उन दोनों में ही। तो इस तरह से कई दृष्टांत होते हैं, कोई ऐसा आता है कि भाई मेरा स्वरूप समुद्र रूप है और भगवान ब्रह्मा जी मेरे तरंग रूप है, तो वास्तव में समुद्र की तरंग होती है, तरंगों का समुद्र नहीं होता। तो ऐसे दृष्टांत ये दोनों, उसमें भेद आता है, तो भेद वास्तव में जो शंकराचार्य मजाक करना है वो बड़ा युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है, बढ़िया है। परंतु एक तीसरी बात है, जैसे समुद्र और तरंग दो है, दो होते हुए भी जड़ एक है, जल में तरंग और समुद्र दोनों आ जाते हैं, केवल जल ले लिया जाए, तरंग और समुद्र तो संज्ञा वाले हैं, समुद्र एक सीमित संबंध वाला है, तरंग उसमें एक सीमा वाली है, परंतु जल में कोई सीमा नहीं है। इस तरह से सूत के मणिये और सूत के धागा होने से वो मणिया सभी सूत रूप हुआ, परंतु ऐसे से रूई अगर देखी जाए तो रूई में मणिया और सूत दोनों आ जाएंगे। इस तरह से ये परमात्मा स्वरूप है, सब संसार जो कुछ देखिए सुनिए गुनिए मन माला बताया है, ऐसे दृश्यते सुते ऐसे दृश्यते वा अहमेव मत्तो विद्युत बुद्ध ध्वंजसा मनसा कर्मणा दृष्ट्या अनिर्भिन्द्रियैः अहमेव मत्तो बुद्ध ध्वंजसा। एकादश में लिखा है कर्म से, मन से, इंद्रिया से, दृष्टि से, जितने इंद्रियों से जो कुछ देखा सुना जाता है, जैसे देखा कान आंख से देखा जाता है, जैसे कान से सुना जाता है और जीभ से चखा जाता है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है, नासिका से गंध ली जाती है, तो ये अलग अलग जाती है। ऐसे मन से चिंतन किया जाता है और बुद्धि से निश्चय किया जाता है, अहम से अहम मैं वृत्ति की जाती है, ये सबका सब जो कुछ ग्रहण किया जाता है अहम एव नमत्तो अजत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, ये एकादश में कहा। तो वास्तव में ये अपने इंद्रियों का दृष्टांत देखो, वृक्ष का दृष्टांत देखो, और प्राणों का दृष्टांत देखो, और समुद्र का दृष्टांत देखो, सैदून का दृष्टांत देखो, तत्व क्या है, वो एक परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा का भजन करने से उसी प्राप्ति होती है। अब उसी प्राप्ति के लिए कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ये खास है। इसी से अलय योग, अर्थ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनर्थ योग, कई तरह के योग है, उन सबसे परमात्मा प्राप्ति होती है। परंतु प्राप्ति होने पर भी अलग अलग साधनों से अलग अलग प्राप्ति होकर के मुक्ति सबकी होती है, परंतु सब में आपस में मतभेद रहता है, और भगवान के सिद्धांत में मतभेद नहीं रहता। तो सूत्रे मणिगणा युवा, तो ये दृष्टांत देकर ये तत्व बताया कि वास्तव में सब परमात्मा ही है। अब इसका विस्तार से वर्णन करते हैं अलग अलग समझाने के लिए, तत्व यही है। तो रसो हम अब सुकौनते प्रभास में सही सूर्य हो, जल जितने एक है, जल कई तरह के होते हैं और उनमें कई तरह के रस होते हैं। जल में वास्तव में एक मधुर रसी माना है, एक मीठा रसी जल में है और जल में नहीं है। पृथ्वी के संबंध से उसमें जल में अलग अलग रस होते हैं, कोई कड़वा होता है, कोई सरका होता है, कोई नमकीन होता है, ऐसे तरह तरह के पानी होते हैं। तो उसमें वो जो कटु अम्ल लवण कटुकषाय मधुर अम्ल लवण कटुकषाय तिक्त भेदात छह रस है, मतलब छह रस होते हुए भी रस एक है, छह तरह के होते हैं। तो उपाधियों से हुआ, पर जल में रस रूप है वो एक ही है। तो रस की एकता होने से वो सब का सब जल एक है। इस बात से रस का अनुभव करना हो तो कैसे करें, जिह्वा पर रखने से पता लगता है। तो एक होती है मिश्री, एक होती है फिटकरी, एक होता है पत्थर, ऐसे कई चीज हो जो बरोबर आप देखने से पहचान नहीं सकते। मिश्री, फिटकरी और पत्थर को पहचान नहीं सकते, ऐसे सुंदर रूप तीनों का होता है। अब तीनों को पहचान तो कैसे पहचाने, तो नेत्रों से पहचान नहीं होता। क्यों, रसो मपसु, इसमें रस है और रस को चखने वाली है रसना, ये रसना इंद्रिय जीव है ना, जीव में दो इंद्रियां होती है, ये पांच है जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषय है, पांचों को विषय करने वाली पांच इंद्रियां है। उसमें जल में जो रस है उस रस का अनुभव करने वाली है जीव। तो जीव में ज्ञानेन्द्रिय है और कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेन्द्रिय मानो ज्ञान करना है रस का, तो रस का ज्ञान जिह्वा से होता है, और एक जीव से बोलना होता है, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलना भी रसना का काम है जीव का, और रस सुंदर लेना भी रसना का काम है। तो रसना में दो इंद्रियां रही, तो इसमें रस का अनुभव करना तो कैसे होगा, तो रस का अनुभव करने के लिए जीव के ऊपर रखने से उसको पता लगता है। तो जीव से पता लगता है तो जीव में एक गीलापन रहता है, ये ऐसा एक विलक्षण पुरुष है जो पुरुष से जैसे साफ कर देते हैं ऐसे जीव से चाट करके साफ कर देते हैं। तो जीव में पुरुष के साथ एक पानी भरा हुआ है, पानी उस पानी से जब देते हो तो रस कोई होगा तो जीव के साथ में एकता होने से होगा। तो जैसे ये एक मिश्री है, फिटकरी है और पत्थर है, अब उसकी पहचान और ठीक से नहीं होती, तो जीव पर रखो, तो जीव पर रखने से जीव से पता लग जाता है। तो जीव में पता कब लगता है कि जीव के ऊपर रखने से जीव में गीलापन है, वो गीलापन जाता है मिश्री के साथ, और मिश्री का मिठास जाता है गीलापन के साथ, तब पता लगता है कि ये मिश्री है, ये फिटकरी है, ये पत्थर है, साफ लग जाएगा पता जिह्वा से। तो रसना रस से पता लगता है, तो वो सब पता लगता है जीव के भीतर रस इंद्रिय है, वो रसना इंद्रिय है उनके साथ एकता होने से। किसी कारण से जीव सूख जाए तो ऊपर फिटकरी रखो चाहे मिश्री रखो कुछ पता नहीं लगेगा, त्वचा पर रखने से जैसे पता लगता है ऐसा लगेगा रस का पता नहीं लगेगा। रस का पता रस होने एक तो होने से लगता है। इसी तरह सब इंद्रियों में यही बात है। इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध होता है, संबंध होकर के दोनों का इसमें वो एक जो विषय उनकी एकता होने से उसका ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान सब होता है तो उसमें जो रस रहता है वो रस भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। इस वास्ते रसना से ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब मैं ही हूँ। तो रस रूप भगवान ही है। इंद्रियां जैसे नेत्र से देखा जाता है तो इसमें रूप देखा जाता है, तो रूप भी है महाराज, सफेद भी है, काला है, पीला है, नीला है, कई तरह के रूप होते हैं। वह रूप सब देखे जाते हैं नेत्रों से, तो नेत्रों से रस देखा जाता है, नेत्र ये सब भगवान के लिए मेरा ही स्वरूप है। तो रसो हम अब सुखम थे प्रभास में सही सूर्य हो, और सूर्य में प्रभा है, तेज है, वो प्रभा मेरा स्वरूप है। तो ये जो रसना में रस का ग्रहण किया जाता है, उस रस में मधुर रस है वो भगवान का स्वरूप, दूसरे भी भगवान का ही स्वरूप है। परंतु ऐसी बात आई है तो ये विभूतियों का वर्णन है, भगवान की विभूतियों का। तो इसमें अपने कल मैंने बताया था कि एक शास्त्र की दृष्टि से वर्णन है तो ये 17 विभूति है। रसोम कौनती है प्रभास में सही सूर्य हो, सही सूर्य प्रभा, प्रणव स्तर वेदेशु, संपूर्ण वेदों में प्रणव है, ओंकार है वो मेरा स्वरूप है। ओंकार हुआ पहले तीन मात्रा वाला, तो ओंकार से त्रिपदा गायत्री हुई, त्रिपदा गायत्री वेदत्रयी हुई, वेदत्रयी से सब जितने शास्त्र हुए तो सब में ओंकार मूल रूप है। ऐसे ही रसना में रस ये कहे तन्मात्रा, उससे जल पैदा हुआ तो प्रणव स्तर वेदी शब्द खे, और आकाश में जो शब्द है मेरा स्वरूप है, पौरुष ऋषु पुरुष मनुष्य में जो पुरुषार्थ है, पोषण करने की शक्ति सामर्थ्य है, वो भगवान का स्वरूप है। पुण्यो गंध है पृथ्वीयांश, और पृथ्वी के बीच में जो पवित्र गंध है, सुगंधी है, दुर्गंधी है, ऐसे पृथ्वी में है गुण, उसमें भी गंध दुर्गंधी, वो पवित्र गंध मेरा स्वरूप है। तेजस्वास विभाव अग्नि में जो तेज है, प्रकाश करने की शक्ति है, वो कहते मेरी है। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूतों में जो जीवनी शक्ति है जिसे जी रहे हैं, वो भगवत कहते मेरी शक्ति है। तपस्याश तपस्विशु, और तपस्या में जो तप है वो मेरा स्वरूप है। मन तप में सब प्रयोग हुए हैं, ये है तपस्या बीजम सर्वभूतानाम विद्धि पार सनातनम, और कहा जब जितने भूत प्राणी है उसमें बीज मैं हूँ, मन भी ऋषि पैदा होते हैं। तो ये जो रसोम हमसे पता है ये सब बीज है, सभी तन्मात्रा है। जिन तन्मात्राओं से 5 भूत पैदा होते हैं वो तन्मात्राएं सब भगवान है। मन कारण भगवान है, कार्य पैदा होता है यह देखने में आता है। यच्चा भी सर्वभूतान, जैसे बीज के विषय में बहुत विस्तार से बात बताई है 10वें अध्याय में, यच्चा भी सर्वभूतान बीजन तदम अर्जुन, प्राणियों के जो सब प्राणी पैदा होते हैं वो संपूर्ण प्राणियों का बीज में हूँ। संसारी बीज में भगवान के बीज में फर्क है। संसारी बीज नीम का बीज हो तो नीम ही पैदा होगा, पीपल का हो तो अकबर का हो तो जो बीज हो उसी से ही वो पैदा होगा, और प्राणियों में जो जंगम प्राणी है इनमें ही होता तो मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा, पशु से पशु पैदा होगा, तो उनसे वो बीज अलग अलग होते हैं। ये भगवान रूपी बीज ऐसा विलक्षण है, यच्चा भी सर्वभूतानाम, वो कोई हो जलचर थलचर नभचर देवता मनुष्य और राक्षस भूत प्रेत पिशाच जो सब प्राणी है सबका बीज मैं हूँ। एक भगवान से अनेक तरह के वृक्ष, अनेक तरह के उद्भिज और अनेक तरह के जल में देने वाले ऐसे अनेक ही जेर जितने होते 4 खाने वाले सबके सब पूजा बता दे। यही बात भगवान ने 14वें अध्याय में कही है, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाद्यम संभव सर्वभूतानाम, मैं ये प्रकृति रूपी माता है और मैं पिता हूँ। 4थे श्लोक में ये बताया कि 14 प्रकृति है, यावत संजायते क्षेत्र हाँ सर्वयोनिषु कौन थे मूर्ति संभव सर्वयोनिषु, अब सर्व योनि में सब आ जाएगा, चार बुखार हो जाए सब आ जाएगी। जो पैदा होते हैं उनमें बीज प्रदा में हो तो सब तरह के बीज है। ऐसे बीज हम बताते हुए यहाँ बीज माम विद्धि पर सनातनम बताया, तो सनातन कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं संपूर्ण का बीज हूँ। मैं संसारिक बीज होता है वो वृक्ष से पैदा होता है, और मैं सनातन बीज हूँ, मैं पैदा होने वाला बीज नहीं हूँ, मैं बीज वही हूँ। दूसरी बात बीज में होते है, एक बीज में वृक्ष पैदा होता है तो वृक्ष पैदा करके बीज नष्ट हो जाता है। बीज जब अंकुर देता है तो अंकुर से दो पत्ते निकलती है, वो दो दाल में दो पत्ते निकल करके बस वो बीज है नष्ट हो जाता है। तो नौवें अध्याय बीज में अव्यय बनाया, अव्यय बीज हो गए। मानो संसार अनंत सृष्टि पैदा हो जाती है और मैं वैसा का वैसा ही रहता हूँ। तो सृष्टि पैदा होने पर मेरे बीज का नाश नहीं, मेरे बीज रूप का नाश नहीं होता, और सृष्टि लीन होने पर मैं ही रहता हूँ बाकी, और अव्यय हूँ मन में नष्ट भी नहीं होता और अनादि हूँ। अनादिकार हूँ अव्यय बताया, तो सब नष्ट होने पर भी वैसा ही रहता हूँ। तो वृक्ष पैदा हो जाए बीज नष्ट हो जाए ऐसा नहीं हूँ। यद्यपि सर्वभूतान सब बीज में हूँ, तो एज ए बीज हूँ भगवान। तात्पर्य क्या है इन सब के वर्णन करने का, तात्पर्य सब में मूल में मैं हूँ। आगे बताया ये सात्विक अभाव राजस्त्र अंत में ये बताया कि राजस सात्विक राजस तामस भाव जितने पैदा होते हैं उनमें कारण मैं ही हूँ। अच्छा मंदा भला बुरा ठीक और बेठीक अपने अनुकूल और प्रतिकूल और उत्तम और अधम और निचार गंधार सुंदर सुगंधित दुर्गंधित जो कुछ संसार में देखने सुनने में आता है उसके सब का कारण मैं ही हूँ और मैं ही उसमें हूँ। तो सब का सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये क्या बताते हैं, ये विभूति बताते हैं, विज्ञान से ज्ञान बताते हैं समझने के लिए। देखो तीन विभाग है, एक हमें समझना है, एक हमें करना है और एक हमें नहीं करना है। तो करना और न करना ये कर्तव्य अकर्तव्य विभाग अलग है, और समझना वो विभाग अलग है। समझने से सब कुछ एक है ये समझना है, करने में विभाग अलग होगा। जैसे सोने के गहना बनते हैं, वो गहना बनते हैं तो उसके नाम अलग अलग होंगे, आकृति अलग होगी, कोई नाक का है, कोई कान का है, कोई हाथ का है, कोई कमर का है, कोई पैरों का है, ऐसे अलग अलग गहने होते हैं। कंठ का है, भुजबंद है, कर्णकड़ा है, ऐसे अलग अलग होते हैं वे। तो गहनों की आकृति अलग अलग है और उसकी वजन भी अलग अलग है, सांकड़ वो अलग ही है। तो कई कई तरह के गहने होते हैं, बहनों माताओं के गहने होते हैं, कई तरह के गहने होते हैं। तो कई तरह के गहने होते हैं, गहनों की आकृति अलग अलग होती है और उनका तोल अलग अलग होता है और मूल्य भी अलग अलग होता है, और मीना और चढ़े होने से रंग भी अलग अलग होता है। परंतु सोना एक होता है, जैसे तरंग और समुद्र बताया ना, इसी तरह से ही सोना तत्व एक होता है। इस तरह से संसार में तरह तरह की सृष्टि है परंतु सोना एक है, ऐसे परमात्मा एक है, सब में परिपूर्ण है। तो ये क्या है, ये ज्ञान के लिए है, जानना चाहिए तत्व से। जैसे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिचे व स्वपा के पंडिता समदर्शिन सर्वत्र समदर्शन, सब जगह भगवान को देखता है। समझो दर्शी पंडित होते हैं वो सब जगह देखने वाले होते हैं। तो देखना जो ज्ञान है, समम पश्यति योजना सुखम वाय दुखम समम समान देखना है। तो देखना वहां ज्ञान में सब एक होते हैं बट करने में एक नहीं होते, करने में विभाग होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र का भी विभाग होता है, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी विभाग होता है, और मनुष्य में चार वर्ण चार आश्रम विभाग है, ऐसे सब में विभाग होते हैं। जाति विभाग होता है, आज की जाति एक जाति एक कैसे होती है, वृक्षों में एक जाति अलग अलग जाति है। तो इसमें सब सब जाति एक जाति, जिसमें भी ये नीम है वो नीम में कई जातियां हैं, बम्बूल है बम्बूल में कई जाति है। तो अम्बूल है जब वे बम्बूल एक जाति, इसमें जाति है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश वृक्षों में भी, जैसे पीपल है वो वृक्ष है, जैसे मूल आदि क्षत्रिय है और जैसे ये होता है नहीं, ये वो शूद्र है, नीच है, ऐसे नाम नहीं आता अभी, नहीं नहीं नहीं ऐसे वृक्ष है, भगत पर साफ नाम भूल जाता हूँ, उसको याद जो भूल जाता हूँ, तो इस तरह से इनमें भी सम है। ऐसे पक्षियों में, तो पक्षियों में ये अनेक पक्षी है, उन पक्षियों में देखा जाए तो कबूतर ये ब्राह्मण भी है, जैसे ये शिक्र है, बाज है, ये क्षत्रिय है, इस तरह से वो दूसरे ब्राह्मण ऐसे सब में चार वर्ण है। कुत्तों में ऐसे होता है, कुत्ते भी अलग अलग होती होती है, बिल्ली में भी अलग अलग होती है, चूहों में अलग अलग होते हैं, बंदरों में अलग अलग होते हैं, लताओं में अलग अलग होते हैं, धान्य में अलग अलग होते हैं, एक एक धान्य में अलग होता है, ज्वार भी कई तरह की होती है, बाजरा भी एक बाजरा भी कई तरह का होता है, ये अलग अलग होते हैं नाती, तो अलग अलग पना है, ये अलग अलग होकर एक होना और एक होकर अलग अलग होना, इस तत्व से ये तात्विक बात है। अलग अलग होकर भी सब में एक होना, एक होना का अलग अलग होना, तो एक हो जाए, घड़ी के पुर्जे अनेक होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हुए भी एक होते हैं, और एक होते हुए भी अलग अलग होते हैं, पर अपनी अपनी जगह रहने से घड़ी ठीक चलती है, छोटे की जगह बड़ा, बड़े की जगह छोटा पुर्जा रख दोगे घड़ी चलेगी नहीं, ऐसे ही आप वर्ण में आश्रम में इनमें उथल पुथल कर दोगे तो बढ़िया व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बड़ा विप्लव होगा। आज वक्त एक करते हैं, एक नहीं है, ये अलग अलग मर्यादा में रहेंगे, कहते हैं कि भाई ये सब एक करने से शांति हो जाएगी, लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल झूठी बात है, 16 गुणे लड़ाई होगी, 16 गुणे। पहले ब्राह्मण लड़ते थे जनेऊ देने के वास्ते, अब सबको अधिकार हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वीर शूद्र सब लड़ेंगे, पहले राज के लिए क्षत्रिय लड़ते थे, आज ब्राह्मण क्षत्रिय वीर शूद्र हरिजन सब लड़ते हैं राज के लिए, तो सब लड़ेंगे, एक एक काम के लिए लड़ेंगे, जिस काम से पैदा होगी उसमें तो सब लड़ेंगे, और जिसमें पैदा नहीं हो कोई नहीं करेगा, वो काम पड़ा रहेगा, ऐसे बड़ा विप्लव होगा, इसका नतीजा बढ़िया नहीं होगा। तो ये जो अभी बताते हैं ये अलग अलग विभूतियां है, तो ये वो सात्विक अभाव राजशास्त्र तामशास्त्र मत एव मेरे से ही पैदा होते हैं, पर न तू हम तेसु ते मई, उनमें मैं नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, ये भी बात कह रहे मेरे में है मेरे में नहीं है, नौ में अध्याय मया तत्व उसमें तो मेरे में सब है, मैं सब में हूँ, मेरे में कोई नहीं है, मैं किसी में नहीं हूँ, ये क्या बात भाई। मानो जब तक इन पदार्थों की सत्ता आपके मन में बैठी हुई है तब तक इन सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब है, और जब महाराज वासुदेव सर्व हो जाएगा तो इनमें मैं उनमें मैं नहीं हूँ, मैं ही मैं हूँ, वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है, जैसे सोने में सोना ही सोना है, गहने और सब मिल जाते हैं, और सोने का दाम अलग अलग होता है, तोल अलग अलग होता है, रंग अलग अलग होता है, उपयोग अलग अलग होता है, कोई हाथ में पहन जाए, कोई गले में डालने का, कोई कमर बांधने का, उपयोग अलग अलग होता है, पर सोना तत्व से एक होता है, तो वो एक होता हो भी अनेक, अनेक होता हो भी एक, ये जो ज्ञान है ये वास्तविक ज्ञान है, उसमें एक अंश कोई ले लिया सबको एक करेंगे ये कभी होगा नहीं, होने का नहीं होगा तो बहुत विप्लव होगा। इस वास्ते करना न करना, जैसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध शास्त्र अलग है, और जानना तत्व से समझना ये विधि अलग अलग है। जैसे खेत होता है तो खेत में, खेत होता है खेत में, जैसे बाजरा का खेत है, ज्वार का खेत है, मक्की का खेत है, अब ज्वार का खेत है एक बाजरा का खेत है, तो बाजरा का खेत है जो खेती अच्छी है, बाजरा बड़ा बड़ा ऊंचा आया हुआ है, निदान हो गया है, अब कोई जानने वाला आता है वो कहता है तुम्हारे खेत में तो बाजरा भरा हुआ है, बाजरा बहुत बढ़िया, बाजरा खेत भरा हुआ है, अब बाजरा भरा हुआ है, अब बाजरे का व्यापारी आया एक, वो शहर में ही रहता है, वो खेत देखा ही नहीं, उसको कहते ये बाजरा है, कहते ठगाई कर दिया, तो घास है, घास नहीं है बाजरा है, कि एक दाना नहीं है, मैंने हजारों बाने खरीद खरीद बोरा बेच बिक्री किया है, ये बाजरा है, तो वो उसे सस्ता नहीं ये बात, मैं खेती करने वाले के तो बाजरा ही है ये, अगर कोई गाय खा जाए तुम्हारी खाए, हमारा बाजरा खाएगी तुम्हारी गाय, दाना एक खाया नहीं उसे बाजरे, बाजरे का दाना एक नहीं खाया, तुम्हें बाजरी खा गई तो बाजरी है वो। इस तरह से एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, किसी को दुख दे तो बाजरी खाएगी, भगवान को दुख देता है वो, क्यों पहली बाजरा पहले पीछे भी बाजरा है, ऐसे ज्वार है तो पहले भी ज्वार पीछे ज्वार बीच में ज्वार ही है, मक्की है तो मक्की पहले मक्की पीछे मक्की, तो वो घास रूप जी मक्की है, परंतु तो नहीं जानने वाला मक्की और ज्वार का भेद भी नहीं जान सकेगा, गेहूं और जौ की पत्ती से भी नहीं पहचान सकेगा, ऐसे पहचानने वाले बिल्कुल पहचानते हैं, ये तो बाजरे की पत्ती है भाई, ये तो गेहूं की पत्ती है, पत्ती है ये तो ज्वार की पत्ती है, ये तो मक्की की पत्ती है, अलग अलग जानते जानकार, और अनजान वाले सब घास ये घास ये पता ही नहीं है। तो जानकार होते हैं, असली जानकार वे है जो सब में तत्व में एक जाने। तो भगवान बीज कैसे हैं? भगवान उत्पन्न होने वाले बीज नहीं है और उत्पन्न करके नष्ट होने वाले बीज नहीं है, अब ये बीज है, सनातन बीज है और संपूर्ण के बीज है। घास के बीज बाजरा होता है तो बाजरे का ही बीज है, उस बाजरे से जो पैदा नहीं होते, ज्वार पैदा नहीं होती, मक्की पैदा नहीं होती, पर भगवान कहते हैं मेरी सब में सब का बीज मैं ही हूँ, सब मेरे से ही बीज होते हैं, मेरे में ही रहते हैं, ऐसे मेरे में लीन हो जाते हैं। तो भगवान ऐसा एक बीज है, इस वाली यच्छा भी सर्व भूतानां बीजं तदा मर्जिना, ये केवल सात्विक का भाव राजसा और तामसा से, अब इसे बाकी क्या बचेगा बताओ, त्रिलोकी चौदह गुण सब आ जाएंगे, शुद्ध अशुद्ध मिलार अच्छा मंदार बुरार भलार दुष्टर सज्जन सब, वे न्यारे न्यारे अपने अपने बीजों अपने अपने स्वभाव है, वे बीज अपने प्राणियों के समाज है। तो दृष्टि देखना सम दर्शन मानो सबके साथ में किसी को दुख न हो, सबको आराम होता, ये 32वें श्लोक में सता जाएगा, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सम देखता है किसको, सुख हुआ दुख हुआ, सुख और दुख सब में समान है, तो दुख किसी को न पहुंचाना और सुख ही सबको करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि सुख दुख एक है। आपके देश में अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं, एक मारवाड़ी भाषा अलग है, मारवाड़ी में भले जोधपुर की अलग है, बीकानेरी अलग, जयपुर की अलग, घाटोदी की अलग, अलग अलग भाषाएं हैं, और इसके सिवाय दूसरी भाषाएं कई तरह की भाषाएं हैं, उड़िया और तरह की है, मुलायम मलयालम और तरह की है, बंगला और तरह की है, तो अनेक भाषाएं हैं, वेशभूषा भी अलग अलग है, हमारे आश्रम माताओं में धोती पहनती है, ऐसे वेशभूषा देखो तो अलग अलग है, अंग्रेजी वेशभूषा होली और तरह की है, मारवाड़ी में और तरह की है, बंगालियों की और तरह की है, ना भाषा मिलती है, ना वेशभूषा मिलता है, ना रहन सहन मिलता है, ना खान पान मिलता है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी सुख दुख अलग अलग नहीं है। राज्यों के सब हंसेंगे ऐसा नहीं कहते, मारवाड़ी हंसेंगे तो बंगाली हंसी है, ऐसा नहीं कह सकते, रोए तो दुख होता है, ऐसा नहीं, ये तो मारवाड़ी दुख है, ये तो बंगाली दुख है, ये तो गुजराती दुख है, ऐसा होता है, तो सुख और दुख सब में एक होता है, तो किसी को भी दुख देना है, किसी प्राणी को भी, वो हंस रो नहीं सकते, वृक्षों को दुख होता है काटे तो वो कोई रोएंगे, अगर सुख होने हंसेंगे उनका राज्य होना और तरह का है, मनुष्य मात्र हंसेंगे रोएंगे तो हंसा रोना एक होगा, ऐसे सुख दुख होना एक होगा। वृक्षों में भी जब जल मिलता है तो वे हरे हो जाते हैं और जल के बिना कुमला जाते हैं, खेत कुमला रहा है, पत्ती गिर रही है, नीचे गिर रहे हैं ऐसे, और रात्रि में शाम को हो जाए वर्षा, सुबह ही आप देखो तो खेत का रंग ही और हो जाता है, तो उसमें सुख दुख होता है, तो सुख दुख में समान है। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी को भी दुख न पहुंचाने और सबको सुख पहुंचाना, ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। मान ये विवेचन हुआ, ये तो जानने के लिए, पर लाने में काम में लाने के लिए क्या हुआ कि सब में बीज एक तो भगवान एक है, सब सब सब घट घट व्यापक राम जी अति नैना नहीं दूर कपट तद चित से भजे तू सन्मुख हो जरूर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश भगवान के सबके हृदय में विराजमान हूँ ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से संपूर्ण प्राणियों के हृदय में परमात्मा सांप में बिच्छू में वृक्ष में मनुष्य में पशु में पक्षी में सिंह में सब में भगवान है सब में हृदय में तो हृदय क्योंकि हृदय शुद्ध है उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है इस वास्ते भगवान सब में है। खास मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि किसी जंतु को कभी दुख ना दे किसी का अनिष्ट न करे सबकी सेवा करे। अब सेवा करने के रूप अलग अलग है जैसे डॉक्टर सेवा करता है कोई सिविल सर्जन है वो काटता है तो उनके भले के लिए काटता है वो काटना पाप नहीं हुआ। किसी आंख निकाल दे किसी टांग काट दी किसी का हाथ काट दिया तो क्या पाप होगा। भाव क्या है सेवा है उसमें भी वो भी सेवा है। बालक को पढ़ाया तो उसमें भी वो सेवा है। शिक्षा दी तो सेवा है। राज कैद करते सेवा है। फांसी करते सेवा है। मानो हित कैसे हो शोभा कैसे हो दूसरों का विनाश किया जाए भगवान अवतार लेकर के राक्षसों का नाश कर देते हैं तो भी सब क्यों नाश करते उनका भी कल्याण करते हैं। हिंसा गति उस धातु है ना तो भगवान हिंसा करते वो गति अर्थ में है या दूसरा हिंसा कर रहे हैं वो हिंसा अर्थ में है। इस वास्ते हित उनका हो कल्याण उनका हो वो सबका भला हो परिणाम अच्छा हो इस तरह का भाव रख करके संसार के साथ में बर्ताव करना चाहिए। तो ये इन बातों को अनुभव लाने की बात है। तो किसी को कभी भी किंचित मात्र भी कष्ट न देना किसी को कष्ट न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सबके सब प्राणी सुखी स्थावर जंगम सब छोटे बड़े सब सबके सब निरोग हो जाए किसी को किंचित मात्र भी कभी कष्ट न हो ये वास्तव है मनुष्यता है। सेवा की जाए उस समय अलग अलग होता है कर्तव्य होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे युद्ध करना है तो युद्ध में दोनों पार्टी है अब उसमें भी भला किस बात में है इस बात की लड़ाई होती है तो लड़ाई के हित के लिए होती है। भगवान कृष्ण ने परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम सिद्धों की सेवा के लिए दुष्कृता विनाश के लिए धर्म स्थापना लिए अवतार दिया अब दूसरों को विनाश करने के लिए तो विनाश कर अहित नहीं करना उनका भी हित करना है साधुओं का पालन करना उसमें हित करना है और धर्म की स्थापना से मातृ दुनिया का हित करना है वो एक होगी। क्रिया अलग अलग होती है बात एक होती है। ये माताएं बैठी है बच्चे का पालन करती है ये तो बच्चे का पालन करती है प्यार भी करती है स्नेह करती है कभी भी हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा देती तो माँ का ताड़ना करना है मारपीट कर देना है ये अनिष्ट के लिए नहीं है उनके हित के लिए है तो ये भी सेवा है। ऐसे आप परीक्षा करण कर देख लेना कभी बच्चे को माँ मारती हो आप भी जाकर दो चार लगा देना बच्चे के कि क्या करते हैं कि तेरी सहायता कर दूं अकेले को तकलीफ होती है तो मैं तेरी सहायता कर दूं मार मन लगी लड़ेगी आपसे मेरे बच्चे को क्यों मार कर तुम क्या कर रही जो तेरे काम में सहायता करता हूँ वो सहायता मेरी मानेगा इस तरह से आप कहते हम लोग करते ठीक करते अरे भाई तुम ठीक नहीं करते हो भगवान ठीक करते महात्मा ठीक करते और तुझे ठीक करना आता नहीं। जब तक अपना स्वार्थ भरा हुआ है कामना भरी हुई है गुलामी भीतर में रुपये पैसों की भोगों की गुलामी भरी हुई है तब तक आप हित ठीक नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े ऑपरेशन का काम सिविल करता है कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर नहीं करते मलम पट्टी का काम कर देते हैं। इस तरह से सबको सुख पहुंचा रहेगा करना काम तो हरेक का हो जाता है पर मारपीट कर हम ठीक करते ये तुम्हारा काम नहीं है ये राष्ट्र का काम है और भगवान का काम है। कानून से जज फांसी का हुक्म देता है व्यक्तिगत नहीं दे सकता व्यक्ति का काम नहीं है ये जो कायदा है शास्त्र को तस्मात शास्त्र प्रमाणते कार्याकारी तो करना और न करना इसमें शास्त्र प्रमाण है ये उत्पादन नहीं जो मनमानी करे तो वह उसका दंड होगा शास्त्र की मर्यादा से करो। या तो सात विधान हो तुम कर्म करो, तुम यहां रहसी सात का विधान समझ गए उसे कर्म करो, करना हो न करना है ये करना है, ये पैसा कर लीजिए, अलग अलग बर्ताव करने की शास्त्र ने विधि बताई है। तो करना न करना ये साफ काम करने का है, एक जानने का। तो जैसे गेड़ा अलग अलग पहरा जाता है परंतु सोझा एक है, धान की पत्ती अंत एक है। अब उस एक होते हुए बाजरे होते हुए डंडल होता है, उसका पत्ता होता है, वो ये बाजरा ही है। सब खेती को बाजरा कहते हैं, वो बाजरा खाने पर भी अपने लोग बाजरा खाते हैं, जो बाजरा बीज बोया गया था वो अंश अपने खाने में आता है। क्या उसे डंटल है उसकी पत्ती वो खाने में आती है? वो पशुओं के खाने में आती है, अलग अलग खुराक अलग अलग है अपनी। एक कविता याद आ गई, एक गाने वाला था अच्छा, वो बिना लेकर गाने लगा, गाने लगा तो वो जानकार करने लगा, रे गायक ये गाय सुत, रे गायक ये गाय सुत, गाय सुत कौन? बैल बल्द। रे गायक ये गाय सुत, तू जानत परवीन, तू समझता भी समझदार है, ये गाहक करबीन के तैली ने करबीन। ये तो कड़ब खानिया है, डंडा तो कड़ी खावे, तो ये गाहक करबीन तेने तैली ने करबीन। अब करबीन को जाने करबीन खाने वाला है, ये गायक ये गाय सुत, तू जानत परवीन, ये गाहक करबीन के तैली ने करबीन। तो कर्म खाने वाले वे होते हैं मनुष्य, बीज खाने वाले धान खाने वाले। तो इसमें बर्ताव करना निर्वाह करना आपस में दूसरों के साथ बर्ताव करना इनमें शास्त्र की विधि है और देवता है। अरे भाई जिसमें डीजल की गाड़ी होती पेट्रोल तो पेट्रोल की गाड़ी डीजल नहीं चलता, तो भाई दोनों चलो ठीक तरह से, तो खुराक अलग अलग होती है, पशुओं की अलग होती है, मनुष्यों की अलग अलग होती है। ये कर्तव्य अकर्तव्य अलग अलग होते हैं, कर्तव्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति एक हो जाएगी, क्योंकि सुख दुख एक बात नतीजा भी एक होता है। इस तरह से ये भगवान ने विभूतियां बताई है, न तुम तेसु तेमई, बाजरी उस लोका में और उस पत्ते में बाजरी नहीं है, दूर में पात्र नहीं है, बाजरी में इंद्र कोई पद नहीं है, परंतु होते बाजरी सब बाजरी नाम से ही है, ऐसे वासुदेव और सर्वम तत्व से एक परमात्मा है, परंतु कर्तव्य अलग अलग होता है, भोक्तव्य अलग अलग होता है, अलग अलग काम में लड़ने में अलग अलग चीजें अलग होते हुए भी एक तत्व है, एक परमात्मा ही है, यही बताने में तात्पर्य है। नारायण नारायण अब सुनाओ है, तरह तरह के जीव होते हैं, संपूर्ण के बीच परमात्मा है, जो वृक्ष के जल में डालने से संपूर्ण वृक्ष ऐसे प्राणों को सब तृप्त हो जाए, ऐसे भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करो, दुनिया मात्र शांति पहुंचेगी, स्थावर जंगम आदि सबको भगवान का नाम लो, इतनी सेवा कोई आदमी कर नहीं सकता, संपूर्ण को तृप्ति कोई कर नहीं सकता, आदमा करवा रुपया लगा करके सबकी सेवा कैसे कर सकता है। अरे भगवान का चिंतन भजन करे तो भगवान सबके मूल में आदि में एक परमात्मा है, अंत सृष्टि और अंत में एक परमात्मा रहते हैं, तो बीच में सब परमात्मा ही हुए, उस परमात्मा का नाम लेने से मात्र दुनिया को शांति पहुंचती है। तो आप दान पुण्य कितना ही करो, सदाव्रत दुनिया की लगा दो, इतनी शांति नहीं पहुंचा सकते, सत्संग के द्वारा सद्भाव के द्वारा भगवान नाम के द्वारा कीर्तन के द्वारा दुनिया मात्र त्रिलोकी को 14 भवन की सेवा हो जाती है भगवान का नाम लेने से। ये नाम सब जगह पहुंचता है, जैसे जल भरा हुआ हो उसमें थपकी मारी जाए तो तरंग ठेठ किनारे तक पहुंचती है, ऐसे ये शब्द उच्चारण होता है, इसकी तरंग होती है, रेडियो में आती है, ऐसी तरंग सब जगह आती है, भगवान नाम की तरंग होने से दुनिया मात्र शांति मिलती है। जितने आप इकट्ठे होकर एकाग्र होकर के भगवान का नाम लो, मस्त होकर के, उतनी दुनिया को शांति, आपको शांति, सबको शांति मिलेगी, इसमें सबको आनंद मिलेगा। भगवान का आनंद पतिया नहीं है, आप लड़ने में जल पीने में कोई थोड़ा कोई ज्यादा पीता है, तृप्ति सभी करता है, इस तरह से भगवान नाम से दुनिया मातु तृप्ति होती है, मस्त होकर प्रेम से आनंद होकर के भगवान का नाम उच्चारण करें।